fogaidat érzem a vállon. Valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben. Libegnek valahol, mint szürelyek az ében. Szerelem utolsó vérig, szeretlek az utolsó percig. Én azt hiszem, én úgy tudom, én még megtalálhatom. Szerelem utolsó vérig, akarom az utolsó cseppig. Én azt hiszem, én úgy tudom, én még megtalálhatom. Nekem nem kell a fű, nekem nem kell a tű. Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű. És veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém. S már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled. Valami ezerrel végig fut a hátamon. És csak ezt akarom, nagyon-nagyon-nagyon. Szerelem utolsó vérig, szeretlek az utolsó percig. Én azt hiszem, én úgy tudom, én még megtalálhatom. Szerelem az utolsó vérig, szeretlek az utolsó percig. Én azt hiszem, én úgy tudom, én még megtalálhatom. Thank you.